yaşlım, sana yeşillerden anlarda kurban. Yanakların lale, sündül kokuşlum, bülbül dillerine güllerde kurban. Güllerde kurban, ellerde kurban. Bülbül dillerine güllerde kurban. Güllerde kurban, ellerde kurban. Miski amber ah gerdana dökülen, bölük bölük yaylasına çekilen. Yurtsuz göçebeler ellerde kurban, ellerde kurban, köylerde kurban. Yurtsuz göçebeler ellerde kurban, ellerde kurban, köylerde kurban. Kusurun siyah zülfün kaküller, al yanaktan açılmıştır o güller. Arada ya döller, ne der ne söyler. Seni vesveyleyen dillerde kurban, ellerde kurban, köylerde kurban. Söyleyen dillerde kurban, ellerde kurban, köylerde kurban.